cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 maja, minęła 19. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dzisiaj ma być sejmowe głosowanie nad ustawą o głosowaniu w wyborach prezydenckich. Posłowie mają za sobą drugie czytanie przepisów. Nad projektem związanym z restrukturyzacją górnictwa pracuje rząd. Ma być on zaprezentowany do końca czerwca. Cudzoziemcy przed podjęciem pracy sezonowej w Polsce będą musieli przejść kwarantannę. Są już gotowe specjalne wytyczne sanepidu. Zakończyło się drugie czytanie projektu ustawy o formie głosowania w wyborach prezydenckich. Trzecie czytanie ma być po przerwie, a później będą głosowania nad całością projektu. Przerwa w Sejmie potrwa do 20. Podczas wystąpień posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka podkreślała, że projekt spełnia oczekiwania Polaków oraz opozycji co do bezpieczeństwa w trakcie wyborów prezydenckich. My stoimy odpowiedzialnie na straży konstytucji. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest umożliwienie Polakom uczestnictwa w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i z całą mocą staramy się to wspólnie z państwem, za co dziękuję, robić, bo dotychczasowe państwa uwagi, postulaty i poprawki godne uwagi. Mam nadzieję, że w dalszych pracach rzeczywiście będziemy mieli szansę je przeprocedować. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił, że zapisy potrzebują zmian i pracy w normalnym trybie. Chcemy z wami rozmawiać. Chcemy pracować nad dobrymi rozwiązaniami w kodeksie wyborczym, ale nie specustawą. Przepisy ustawy zakładają, że głosowanie będzie w formie tradycyjnej oraz dla chętnych także korespondencyjnie. Odnotowano dzisiaj największy przyrost zachorowań na koronawirusa w ciągu doby. Testy potwierdziły 595 zakażeń. Te liczby to efekt sytuacji na Śląsku, gdzie wirus rozniósł się wśród górników w kopalniach. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 16921 zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarło 839 osób, a ponad 6100 wyzdrowiało. Rząd pracuje nad całościowym projektem związanym z restrukturyzacją górnictwa, powiedział w Katowicach wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin po posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego. Odniósł się tym samym do pytań o plan naprawczy dla branży, która już wcześniej była w kryzysie, a dodatkowo pogłębiła go pandemia. Wicepremier Sasin przyznał, że zastopowanie gospodarki zmniejszyło zapotrzebowanie na węgiel. W ślad za zmniejszeniem się zapotrzebowania na energię. To oczywiście pogłębiło problemy w spółkach górniczych, szczególnie w Polskiej Grupie Górniczej i w Tauron Wydobycie. Dlatego zarządy tych spółek proponowały w porozumieniu z radami nadzorczymi, z Ministerstwem Aktywów Państwowych programy oszczędnościowe, które sprowadzały się do ograniczenia czasu pracy, a co za tym idzie również wynagrodzenia o 20%. Plan dla górnictwa ma być zaprezentowany do końca czerwca. Są wytyczne dla rolników przy zatrudnianiu cudzoziemców do prac sezonowych. Przede wszystkim ważną kwestią jest zapewnienie im miejsca do odbycia kwarantanny w gospodarstwie, w którym będą pracować, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Po pierwsze, ten transport z granicy do gospodarstwa jest w tych wytycznych uregulowany odpowiednio, tak żeby już ten pracownik nie błąkał się nigdzie po okolicy. To na tym rolniku będzie jakby spoczywać już to zadanie, żeby przewieźć tego pracownika i również poddać go testowi na koszt rolnika. Pracownik będzie mógł przejść kolejny test po tygodniowej kwarantannie. Jeśli wynik będzie ujemny, to będzie mógł zacząć pracować. W pracy przy owocach miękkich będzie obowiązek zakrywania ust i nosa, a także używania rękawiczek jednorazowych. Każdego roku w sezonie letnim do pracy w sadownictwie i rolnictwie przyjeżdża do Polski kilkadziesiąt tysięcy pracowników zza wschodniej granicy. Aby ratować się przed bankructwem z powodu pandemii koronawirusa, belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines planują zwolnić 1/4 pracowników i zrezygnują z kilku samolotów. Decyzję o koniecznych zwolnieniach podjęła Rada Zakładowa belgijskich linii lotniczych. Wycofanych ma być też z eksploatacji część samolotów. Dokładna liczba nie jest jeszcze znana. Niektóre media informują, że wycofanych zostanie 10 maszyn, inne że 16. Skala zwolnień będzie zależeć jeszcze od negocjacji kierownictwa ze związkami zawodowymi i ewentualnej pomocy. Belgijski przewoźnik już kilka tygodni temu alarmował, że bez pomocy publicznej nie będzie w stanie utrzymać się na rynku i po zakończeniu pandemii konkurować z innymi liniami lotniczymi. Przedstawiciele Brussels Airlines wyliczyli, że potrzebują 200 milionów euro, by pokryć straty związane z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Przed nami wyjątkowo zimna noc. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w całej Polsce, za wyjątkiem Pomorza. Ostrzeżenia wydano dla 9 województw. Temperatura przy gruncie spadnie od minus 5 stopni na południu, tutaj mam na myśli południowe części województwa małopolskiego, do minus 3 wschodnia część kraju, centralna około minus 2, minus 1. Tymi ostrzeżeniami objęte są wszystkie wschodnie województwa oraz południowe. A więcej o pogodzie już za chwilę. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Siatkarki ŁKS Łódź odebrały dziś brązowe medale zdobyte w niedokończonych Mistrzostwach Polski. W Łodzi zawodniczkom medale wręczali prezes Związku Jacek Kacprzyk i prezes Ligi Paweł Zagumny. Przepisy sanitarne były zachowane, mówi Aleksandra Wójcik. Czujemy pewien niedosyt po tym, że ten sezon nie mógł się skończyć normalnie, no ale sytuacja jest jaka jest i musimy to zaakceptować. Wyszło na to, że dziś spotykamy się, żeby odebrać brązowe medale. Na pewno miałyśmy apetyt na to, żeby obronić tytuł i nastawiałyśmy się na walkę w tych playoffach. Wilfredo Leon i Piotr Nowakowski znaleźli się w europejskiej drużynie marzeń ostatniej dekady. Nominowanych było aż 6 reprezentantów Polski. Środkowy kadry Piotr Nowakowski nie ukrywał zaskoczenia. Dla mnie jest to bardzo miłe. No co prawda w jury zasiadało dwóch moich, jeden były trener, jeden obecny, więc miałem może jakieś tam, że tak powiem, plecy, ale niemniej jednak jest to na pewno bardzo duże wyróżnienie. W takim towarzystwie się znaleźć, na pewno każdy by tak chciał. Cieszę się bardzo z tego. W zespole marzeń znaleźli się obok Polaków Toniutti, Juan Torena, Muserski i Michajłow. Dziś 37 lat kończy jeden z najwybitniejszych obecnych himalajstów na świecie, Adam Bielecki. Podobnie jak inni sportowcy funkcjonuje inaczej w realiach epidemii, ale podchodzi do siebie i przede wszystkim do innych w sposób wyjątkowo odpowiedzialny. Nie chodziłem w góry. Góry to jest jednak środowisko niebezpieczne i nawet jeżeli to nie jest kwestia lęku przed samym koronawirusem, to jest to lęk przed potencjalnym obciążeniem służby zdrowia jakąś pierdołą albo i nie, w sytuacji, gdzie ta załoga medyczna jest potrzebna gdzie indziej. I nawet mam takie poczucie, że o ile tutaj właśnie jeżdżenie po lesie okolicznym, gdzie przez cały dzień nie spotykam nikogo, rzeczywiście nie jest zagrożeniem, to też jeżdżąc powiem ci, że pamiętam o tym, żeby jeździć może trochę bezpieczniej niż zwykle, albo trochę ostrożniej, żeby się nie wywalić, żeby nie mieć wypadku. Bo to nie jest ten moment. Postawę Adama polecamy wszystkim. Redukujmy ryzyko do minimum w owych czasach. Dziś ciekawy dzień w historii Formuły 1. 7 lat temu, 12 maja, Fernando Alonso wygrał wyścig u siebie w domu, w Barcelonie, na torze Katalunia. To było ostatnie zwycięstwo dwukrotnego mistrza świata w F1, choć kto wie, chodzą słuchy o jego powrocie do ścigania w formule. 18 lat temu natomiast na torze w Austrii Felipe Massa na rozkaz zespołu przepuścił przed metą Michaela Schumachera, walczącego o mistrzostwo świata. Tak zwany team orders są w F1 zakazane. Na podium zamienili się miejscami, Schumacher oddał trofeum Brazylijczykowi, a Ferrari zapłaciło $1 000 000 kary. A niesmak pozostał. O sporcie za 2 godziny opowiadać będzie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszczowo na zachodzie kraju i nad morzem. W pozostałej części Polski niewielkie zachmurzenie. W nocy od 0 do 3 stopni. Teraz jeszcze przeważnie od 8 do 11 i w całym kraju pochmurno. Cieplej zrobi się dopiero pod koniec tygodnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy

John Porter, zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Przed chwilą John Porter i zespół Batalion D'Amour, bardzo ładna ballada z ostatniej płyty tego właśnie zespołu. A za chwilę spróbujemy połączyć się z Krzysztofem Cugowskim. Przeciwko sobie wysyłamy nasze armie, przeciwko sobie ustawiamy cały świat. Nikt nie potrafi nam niczego uzasadnić, nikt nie wie, kto jest tutaj wrogiem, a który to twój brat. A ty nie możesz się pomylić. A który to twój brat? Chciałbym być Demony wojny na początek naszego spotkania. Krzysztof Sługowski przy naszym telefonie. Witam pana. Kłaniam się. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Tak pomyślałem sobie, że troszkę mamy wspólnego ze sobą. Ja też zacząłem pracę w radiu. Pracę. Pierwszy dźwięk w radiu, kiedy miałem 20 lat. Troszkę jestem młodszy, bo o 14 lat jestem trochę młodszy od pana, ale nie ukrywam, że pamiętam muzykę w pana wykonaniu jeszcze z dzieciństwa. Pamiętam zespół Cross, potem oczywiście, znaczy wcześniej Budkę Suflera i potem Budkę Suflera. Także miło mi było, jak zacząłem, że wśród tych utworów, które pan wybrał na swoje właściwie dwie płyty, te crossowe piosenki też są. No pewnie. Wszystkie są właściwie, są wszystkie we fragmentach ze wszystkich okresów mojej działalności muzycznej. No tak nie mogło być inaczej, bo to są płyty retrospekcyjne, które pokazują tę moją długą drogę. Także wybrałem to i to oczywiście to jest wybór też taki troszkę subiektywny, mój własny, więc tam tutaj nie ma bardzo wielu rzeczy, których może słuchacze by się spodziewali, ale wybrałem te, które uważałem, że są dla mnie najważniejsze. I tak powstały te dwie płyty. Na tej płycie pierwszej właściwie unika pan tych takich wielkich przebojów Budki Suflera. Chyba. Ja oprócz tego, że jestem muzykiem, no od wielu lat jestem zbieraczem płyt, jestem po prostu słuchaczem muzyki, tak jak normalnie. W momencie, kiedy człowiek coś nagrywa, to nie ma do tego obiektywnego podejścia i wydaje mu się, że zresztą nagrywa się, robi się cokolwiek z przeświadczeniem, że będzie to świetne, a efekty są różne, także potem dopiero człowiek podchodzi do tego w miarę spokojnie i się zastanawia, czy mu się to podoba jako słuchaczowi, czy nie. I to są piosenki, które generalnie, też oczywiście nie wszystkie, bo nagrałem ponad 400 piosenek, w związku z tym było z czego wybrać, ale i trzeba było jakąś selekcję przeprowadzić i to jest taka, no, taki mój wybór. Nie ukrywam, bardzo wielu rzeczy mi tu brakuje, no ale dalej jakoś to trzeba było skompletować na dwie płyty i tak się stało, jak się stało. Troszkę byłem zadziwiony, kiedy się umawialiśmy na to spotkanie, znaczy się byliśmy umawiani na to spotkanie, że my właściwie chyba nigdy z sobą nie rozmawialiśmy na antenie. No, możliwe, wie pan. W sumie to no wiadomo, że przy okazji takiego jubileuszu czy jakiegokolwiek wtedy jest jakieś większe zainteresowanie wykonawcą. Wie pan, ja już od bardzo wielu lat nie jestem wykonawcą z list przebojów, więc to jest zupełnie normalnie, że zainteresowanie moją osobą nie jest aż tak oszałamiające. Także, ale mimo wszystko lepiej późno niż wcale, że spotkaliśmy się. Jeśli będzie pan tylko w Warszawie po tej całej pandemii, to musimy umówić się i nagrać rozmowę o jednej z płyt pana w ramach tytułu audycji, potem historia pewnej płyty. Bo to taka audycja, w której brakowało mi zawsze pana Budki Suflera również. Proszę powiedzieć troszkę słów właśnie o selekcji tych utworów. Tak jak mówię, chciałem po trosze, tak, nagrałem pierwszą piosenkę, którą kiedykolwiek nagrałem, bo Blues George'a Maxwella to jest piosenka z marca 1970 roku, także ma już ponad 50 lat. Nagrana była z zupełnie inną budką, z tą pierwszą. Niestety z tamtych kolegów już żyje tylko oprócz mnie jeden basista i bardzo nie wiedziałem, jak się do tej piosenki przymierzyć, ponieważ w tamtych czasach nie umiałem śpiewać, krótko mówiąc, to nie znaczy, że uważam, że teraz umiem, na przykład trochę lepiej niż wtedy i bałem się tego jak ognia tej piosenki. No jakoś udało nam się to ogarnąć i teraz jak skończyliśmy i posłuchałem, to jest teraz najbardziej, dla mnie najbardziej się podoba na tej płycie. Także to takie przeróżne historie się dzieją. Czyli pierwsza i ostatnia twoja łza, która jest jakby klamrą tego, no bo te 50 lat zostały ujęte między pierwszym a ostatnim utworem i w międzyczasie jest 12 piosenek z różnych okresów mojej działalności, bo i stylistycznie starałem się także, żeby to były różne rzeczy, łącznie z ostatnim, lubię ten stary obraz, który jest w takiej formie symfonicznej, ponieważ oprócz normalnie muzyki rockowej czy rytm and bluesowej, jaką uprawiam na co dzień, to też od czasu do czasu sięgam trochę po klasykę. Ja mam takie ciągoty do muzyki klasycznej i niekiedy się tym nawet zajmuję. I tutaj chciałem pokazać właśnie taki, jak można utwór, który był zupełnie inaczej i skonstruowany w pierwowzorze, podać w zupełnie innej formie. Więc tak chciałem pokrótce pokazać różne etapy mojego działania, różną stylistykę, w której się obracam. Tak się mówiło podczas pana działalności z zespołem Cross, że to muzyka jazz-rockowa wręcz. No tam zespół Cross to był taki mocno blues rockowy zespół, ale grający bardzo mocno. No, to tak, to prawda. Moim takim największym miłością jest muzyka soul, muzyka rhythm and bluesowa i chyba gdybym miał jakieś inne sposoby na zarobkowanie, to bym sobie tylko taką muzykę grał, bo to interesuje nią się tak mniej więcej tylu ludzi, że się chyba z tego wyżyć nie dało, ale to jest muzyka, którą najbardziej lubię i grałbym ją, gdyby się dało, gdyby jako tako z tego wyżyć, ale się nie da, w związku z tym, że nie mam innych umiejętności zarobkowych, czyli mógłbym zostać taksówkarzem ewentualnie, a oprócz tego to za nic mi nikt nie zapłaci. W związku z tym gram, oczywiście cały czas balansuję tak między tym, co lubię bardzo, a między tym, co mniej, ale gra się, nagrywa się dla ludzi. Ludzie decydują, co im się podoba, a co nie. Niestety wykonawcy nie mają wpływu na to, żeby ludzi przekonać do różnych rzeczy. Także żeby nie wygłupiać się, to staram się jakoś tak to wszystko pogodzić, żeby ludzie to troszkę chociaż chcieli posłuchać. No mógłby pan jeszcze zostać wychowawcą muzycznym, ponieważ to, co pan zrobił z synami, to po prostu mistrzostwo. Nie, to właśnie, widzi pan, to jest tak, że ja ich na nic nie namawiałem. Mało tego, starałem się ich odstręczyć od tego, bo znam doskonale meandry tego zawodu i to wszystko, co czeka młodego człowieka, który się tym para. Ja im zresztą wszystko powiedziałem, jak to jest. I oni oczywiście mi wtedy nie wierzyli, teraz mi wierzą doskonale, sami wiedzą wszystko. Także ja ich nie namawiałem. Oni niestety wybrali to zajęcie, bo zawsze dzieciom się wydaje, że to, co rodzi ojciec czy mama, to nie ma nic lepszego na świecie. No ja położną nie dostałem, także moja mama była położną. No tak, no to może rzeczywiście, może lepiej, że pan jednak położną nie został, chociaż ja wiem. A ojciec księgowym, żeby było zabawniej. No to powiem panu, że mój ojciec też był urzędnikiem i mama tylko pracowała 10 lat, żeby dostać emeryturę także ja też się jakby... Moja mama miała różne marzenia. Najpierw chciała, żebym był pianistą, w związku z tym, że urodziłem się w roku 50, to w 56 był taki festiwal chopinowski, na którym Adam Harasiewicz jakąś tam nagrodę zdobył. No i mama była jak zakochana w nim i powiedziała, że jej synek też będzie Harasiewiczem. Wysłali mnie do szkoły muzycznej oczywiście. Studia skończyłem jasne, potem do liceum poszedłem, ale Harasiewiczem nie zostałem. Potem w późniejszym okresie chciała, żebym został adwokatem i miał jakiś szacowny zawód i no też jakoś się to nie powiodło, także, ale moja mama była dosyć osobą zawziętą i chyba jak miałem z 55 lat, jeszcze mówiła, a może byś synku skończył prawo, bo ja tam jednak troszkę parę semestrów po tym prawie się przeleciałem, więc Mówi, wiesz, to za swoi koledzy są profesorami, to oni ci to wszystko podpiszą. Także, no tak to jest. No niestety nie spełniłem marzeń mamy, bo ojciec się pogodził z losem i dla moich rodziców to nie było łatwe zaakceptować to, co robię, bo moi rodzice byli w takim podeszłym wieku, jak ja się urodziłem, bo ojciec miał prawie 50 lat, a mama 40, to w tamtych czasach to było takie dziecko na zupełny finał, no ale to powodem była wojna i tak dalej, to nieważne, także ten jedynak, ja jestem jedynakiem w związku z tym. No w każdym razie nie spełniłem ich marzeń, ale to nic. Ojciec się z tym pogodził i nawet się interesował tym, co robię. Panie Krzysztofie, gdy patrzę na zdjęcie, które zrobi panu Jacek Poręba, a on potrafi robić zdjęcia niezwykłe, no to potrafię. W oczach widać, że jest pan człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. To prawda. To prawda, wie pan, jestem spełnionym rodzinnie, zawodowo. Bóg mi dał jakoś w miarę jeszcze zdrowie, to też jest to szczęście, więc ja nie narzekam absolutnie. Oczywiście, wie pan, no, mógłbym tam coś w tej swojej drodze życiowej coś zmienić, ale może chyba wiele nie zmienił, parę elementów. A tak to jest wszystko dobrze. Żyję, moi najbliżsi się mają dobrze, jakoś im się wszystko w miarę wiedzie, także jestem okej. To życzę zdrowia i dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego i jak najszybszego powrotu na sceny, bo myślę, że fani na pana czekają. Dziękuję bardzo i pozdrawiam państwa, panu się kłaniam i polecam się do tej płyty, o której pan wspomniał, bardzo chętnie. Koniecznie. Krzysztof Cugowski był naszym gościem w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ciągle zamierzasz coś, co dzień masz inny plan, bardzo chcesz wierzyć w to, że wszystko możesz sam. Ale wielki kwiat nie na wszystko godzi się, jak to zwykle on ma na względzie wyższy cel. Jeśli trzeba pozamieniać twych najlepszych marzeń sens, potem abyś już nie płakał, da ci dyplom na otarcie łez. Może nawet dwa, byś szczęśliwy poczuł się, jego na to stać. To jak to, lecz on ma gest, on w dobroci swego serca już niejedno zechciał dać. I nieważne nawet było, czy ktoś właśnie chciał cokolwiek brać. Ciągle zamierzasz coś, co dzień masz inny plan, bardzo chcesz wierzyć w to, że wszystko możesz sam. Ale wielki kwiat znów nie godzi na coś się, jak to zwykle on ma na oku wyższy cel. Jeśli nie w smak mu kłopoty, które znowu jakoś masz, chętnie zaraz ci pomoże, zrobi wszystko, co się tylko da. W zamian nie chce nic, ważne, że już dobrze jest, że kłopotom twym zdołał znów położyć krew. Ty zachwalasz jego gest, choć do końca nigdy nie wiesz, czy nie w gorszy układ wpuścił cię. Ciągle

zamykać, nie musisz drzwi otwierać, komuś. Dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Na na na na na na na na na na na na na na. Cześć, tu Justyna Święty, Ersedzic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A w Polskim Radiu Lublin powstało mnóstwo wspaniałych nagrań. To był koncertowo z płyty swojej 50 na 70 moje najważniejsze Krzysztof Cugowski. A u nas czas na spotkanie z kulturą i Agnieszka Obrzańska. Teren. Kultura. I kultura na wynos. To odpowiedź gdyńskich twórców i animatorów kultury na pandemiczną sytuację, która dotknęła artystów. Platforma streamingowa służąca do transmisji treści kulturalnych na żywo czy nagrywanych we współpracy z artystami. A my ruszamy tropem kultury na wynos. Teraz kultura jest nam chyba potrzebna jeszcze bardziej. Staramy się, żeby te treści miały jak najlepszą jakość, ale też, żeby było tam coś dla każdego. To jest coś takiego, co w tym momencie jest nam absolutnie niezbędne do życia. Wydaje mi się, że po tym, jak życie wróci do normy, o ile oczywiście wróci do normy, trzymam kciuki, żeby było jak najbliżej tego, co znaliśmy przed epidemią, będą to narzędzia, które po prostu już będą, już z nami zostaną. Mówi Maciej Szkudlarek, muzyk, animator kultury i inicjator przedsięwzięcia. Jeżeli to jest dobry moment, żeby o tym opowiedzieć, to mamy cykliczne spotkania z kanapy w salonie z pianistką Janną Dudą i Karoliną Ankiewicz pod szyldem Kruk Królowe, co poniedziałek o 13:00. Oprócz tego mamy spotkania z podróżnikami w ramach działalności online Gdańskiego Archipelagu Kultury Klubu Plama. Na przykład w najbliższą środę będzie spotkanie, w którym zahaczymy m.in. o Syrię jeszcze przed wojną, a opowiadać o tym będzie Adam Szostek. Mieliśmy spotkania o tematyce filozoficznej we współpracy z Fundacją Terytoria Książki, Terytoria Online, rozmowy o tym, co teraz, poruszając tematy takie bardzo istotne, dla nas teraz egzystencjalne, ważniejsze niż kiedykolwiek do tej pory. I jeszcze koncerty. Otworzyliśmy studio w zamkniętym klubie Desdemona, w którym mamy pełnowymiarowe studio koncertowe pozwalające na rejestrację z kilku kamer. Już pierwsze kilka realizacji mamy za sobą. A w tą sobotę we współpracy z Gdynią Kulturalną odbędzie się koncert Wolność Kosmos Improwizacja pod hasłem Zryw. To koncert muzyki improwizowanej. To trochę więcej niż jam session, dlatego że mamy do czynienia z zamkniętym składem określonym, który wykonuje koncert na zadany temat. Tym razem ten temat brzmi Zryw. Takie spotkanie ma swojego kuratora, tym razem kuratorem jest Michał Miegoń i on dobiera skład, zaprosił do wykonania zrywu Piotra Pawłowskiego, znanego z Made in Poland czy Dance Like Dynamite, też Adam Piwkosz, Marcin Lewandowski czy Dariusz Dudziński, znany z zespołu Eva Braun, a wizualizację i performance wykona Zuza Dolewia. Za każdym razem jest spotkanie ludzi, którzy nigdy wcześniej właściwie się nie spotkali, na pewno nie spotkali się w tym samym składzie, czyli jest to coś, co jest niepowtarzalne, już po raz 20 będzie się odbywać w klubie Desdemona, no i teraz udało nam się to przenieść do sieci. To cykl koncertów Wolność, Kosmos, Improwizacja, a najbliższy już 16 maja. Ale to jeszcze nie koniec. dla hip-hopowego czy rapowego odbiorcy. Mamy w piątki o 20 cykliczne spotkania pod tytułem Brak Kultury, które prowadzą panowie z kolektywu Stop Muskulizacji Polski. Bardzo ciekawe są to spotkania, w których można się naprawdę bardzo dużo dowiedzieć o historii tej muzyki. Ja słucham z ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że warto wyglądać też koncertów i innych realizacji, przy których będziemy pomagać trójmiejskim artystom, którym udało się dostać wsparcie w ramach Gdyńskiego Falochromu dla Kultury i innych programów wspierających artystów w tym czasie. Bardzo aktywnie staramy się pomagać. Zapraszam do śledzenia. Zapraszam ja. Kultura na wynos to inicjatywa gdyńskich twórców i animatorów kultury. A więcej znajdziemy na www.kulturanawynos.pl. Zapraszała Agnieszka Obszańska, a w tej godzinie jeszcze grupa Atmosfer. Wielki